نداز ویم باب ده ده صورت تر اخیره پوره ده اول خود تر دری او یا آیات پوره سلور عقلی دلائل ذکر کئی او پاغی که با سلور نعمتون ای او پاغی که با یو دا ذکر کئی و بعض بخیر نعمتون نرست بوئی تیزه دی ختم اولم مات آسان دی نو پا اخیری که با سلور او یا آیات و پی تفریو کی چه فسبح بسم ربک العظیم التوفی دا تفریو کی دا غین او رست و بیا بیا بسی عظمت دا قرآن با ثابتی پا شهادت سرا او پا پینزو صفات سرا پا پینزو صفات سرا تراتی آیات پوری داغین او روز تو بیا زجر ورکی مداهینین و مکذبین بالقرآن قرآن در اوجن گنی یا پا قرآن بانی سکی دغا کئی نرمی کئی بیا با تخویف ورکی پا حالت دا چا سرا دا نزع سرا او اغیر که بخکارکی تی تاسو کمزوری تاسو قدرت نلری او بیا با دریوالا کی فسبح باسم ربك العظيم پوش درسم طریقے سره بھائی نحن خلقناكم اولنے دلیل منگا پیدا کری تا فلولا تصدقون نو ول تا تصدیق نہ کوی تا دا خبر ول تا پیغمبر نہ مانی ول ما توحید نہ مانی دا ول نہ مانی ما پیدا کری افر ایتم ما تمنون آیا تا فکر کرے دے ما باغ ما نہیں کی تم نون تے تا سو ورتو یا وئی رحم تا انتم تخلقونه نو آیا تا سو کوی صورت ور کوی شکل ور کوی دیتا ام نحن الخالقون یا من شکل ور کون کی نحن قدرنا تكلم وتحمات سوى جهر نعمت ذكر كلا ذري خصوصاً أولاني تدا نعمتنا ذكر كلا داغي نفس داغي دفنا قدرتهم ذكر كي تدا ما ترى لي تدا قم ماك لكو قاكم ولا دمزشم نحن قدرنا بينكم الموت منغا عندا ذكر دي پميانس تاسو كي مارك نوزم پميانس كي مارك سنگا دي نا نحن قدرنا الموت تدور يدور بينكم منغ ستاسو فا مرق دتا مقرر کرده اغاد ستاسو پميانس كي جر دينان يو واقلي سباب الواقلي وما نحن بمسبوقين او نيمون ها ولا نيمون کمزوری کړي شوی چې زمون نسو قران دي شي مون کمزوری شو د عذاب نه مسوب بچي دانش دامون غنيو علا ان په دې خبره باندې دا ما نحن بمسبوقين دا باندې وای کوئی ختم شو دا غین اورستو نحن قادرون منگا قادر یو علا ان نبدل امثالکم او بعضی وی چه نادا بی مسبوقین سر لگی نیو منگا بی مسبوقین کم دوری کلی شوی علا ان پدی خبرکی نبدل امثالکم چه بدل کراولو پا مثل ستاسو بانده ستاسو غنده بیا پیدا کو داس خبر تا بدل کم او بل سکراولم یا دار دستا اولاد پیدا کم امثال نمراد وی اولاد ده و ننشئکم او پیدا کو منگا دوباره تاسو فی ما پا خلقت کے لا تعلمون چه تاسو نپوئے گئی داس خلقت او داس دغدر درکم بدل لکم ولقد علمتم النشأة الاولى او یقینا تاسو کوی شوئی ان النشأة الاولى پاولنی پیدائش پانی پاولنی پیدائش واستاقدا دادا الله پیدا کریم نو فلولا تذکرون ول تاسو نصیحت ناخلی نصیحت واخلی د دینه د قیامت دیم پیدائش تاسو د دینه ثابت کی جن افرایتم ما تحرثون اس دیم نعمت ذکر کای اغه تحرث فصل لخا افرایتم آیات تاسو فکر کړه دے ما باعث که تحرسون که تاسوی کرائی انتم تزرعونهو آیا تاسوی را زرغنوی ام نحن الزارعون یا منگ را زرغنون که داغیو اللہ را زرغنون که ده لو نشاو اللہوی که چرت منگو غارو لجعلناهو نخامقا او بگردو دا خطا من دل کریشوی غوبل کریشوی ذری ذری بی کدا فسلنا فضلتم نو بگر دیگی تاسو تفکهون چه غم کارکون که بایی بیا با تاسو غم جنیی او فکاحت و داغه کما خوا خوانده ده جوان ناغه بدر نلارشی انا لمغرمون بیا سوای تاسو یقینا مونگا تاوانی کلی شو دا پاول وقت که وی روستو که لگ دیر خفشنو بیا سوای بل نحنو محرومون بلکه مونگا بی نصیبیو بلکل مونگا محرومیو بی نصیبیو دا تر دی پوری و تا دویم نعمت ذکر کو دا فصل چه دا فصل را در غنوم امزو او ختم اول امزشم قراسا درم افر ایتم الماء الذی دا ابو نعمت دا ابر علی ممزو او دا ترخوین دشم افر ایتم الماء الذی ایتاسو فکر کرده پاغا نعمت دوبو کی تشربون چی تاسو اسکی انتو من زلتموهو آیاتاسو را وروی من المزنی دا غسپین وریدنا ام نحن المنزلون یا مون را ورون کی داغیو اللہ را ورون کرده اس لو نشاو اللہ وی کچرت مونگو وارو جعلناهو نو او بگردو مونگا او جاجن ترخی فلو لا تشکرون نو ول تاسو شکرنا دا کوی دا او ببرت ترخی کم دام کولیشم ها نو ورکولم زما پلاس کی او لری کولم زما پلاس کی افرایتم النار اللتی تورون سلورم نعمت خا آیا تاسو فکر کرده النار پا اور کی اللتی اغا اور تورون چه تاسو راو باسی ها تاسو بلوی انتم ان چاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کرده ون داغی اغا مرخ و غفار اغا آفار اغا تاسو پیدا کردی ام نحن المنشئون یا منگا پیدا کرون کی داغی نحن جعلناها منگر زلی داغا ون یا دا اور تذکرتن نسیت دا پار دا اور دا خیرت دا اور میں گرزول دے نصیحت دے پار دے اور دا اخرت تے تو گورا دے کی دے اور دا اخرت پر تلا یاد کی فلولا تھا و متاع للمقوین او سامان دے فائدے دے للمقوین دے پار دے صحرا والا او صحرا والا خلق چ دی کنا نو اگے تے نہ سکے اگے تے نہ فائدے او چتئی فسبح باسم ربک العظیم نو تے کلے دے اصل اور دلائے ذکر کل کہ دا یو اللہ تعالی کی نو در تو وی بیا دے بلچا دے بل سوک ما سر سکولی شی ہاں تا خوراک دریو سیزنو تیاری گی پا فصل باندی پا عبو باندی او پا قور باندی اگر طول زمان پلاک تی دی نولی ما سر بل سوک شریکی فصب بی نو پاکی بیان و بسم رب بکادنون در اپستا العظیم چه غلوی دی دا غلوی ذات پاکی بیان کا فلا اقسمو بی مواقع النجوم اوز دا دی زینا عظمت دا قرآن ذکر کئی اول پا شهادت سرا قسم خوری دا غی نفس تکم دی شهاد دا شهادت دی بیا دا غی نفس دا قرآن پینزه سپار ذکر کئی فلا اقسمو او دا قرآن صداقت ثابت دی فلا اقسمو نو قسم می دیوی قسم می دیوی دانه چه قسم می دی نی خواه دا اللہ بازی وی زایده دا اما قسم کاری وی لا زایده شوا یا دا اللہ چه کمات زایده ندا دا اللہ دا پارا دا نفی دا مضمون سابق دا چه خلق انکار کئی دا دی نعمتون نو فلا اللہ وی داسته ندا پکار ندی پکار دا انکار اقسمو دا قسم خورم بی مواقع النجوم پا غزایون دستورو بانده دا غیر اگر چه کم دا غدی کنه برجو ندی پا ای که غستوری چلیگی پا غیر بانده قسم خورم سنگا و اینهو یقینن دا قسم چلی پا دستورو بانده لقسم ان دا قسم ده دا جمله معترضه میانس که راولی جواب قسم روستو ده عظیمون دا صفت ده خب ده جمله معترضه که بیا دن معترضه ده لو تعلمونه که تاسو پویگی عظیمون دا قسم لوی ده دا دیر لوی قسم ده خب که تاسو پویگی سنگا این نول قرآن کریم جواب ده قسم داده یقینن دا قرآن چه ده کریمون دا ده عزت والا ده سنگا پا دیبان قسم خوارو فمواقع النجوم بانده مواقع النجوم نا بعضی وی که مراد تینا دا غستوری دی خوش بی نو دستور پا زائین بانی می دی قسم وی تی سنگا اگر دوبیگی او بیا راه کارکی گی دا خپل ضرورت پا وقت باندی نو دا غشان دا قرآن ضرورت دی زکم دا قرآن راولی گی خبر رو کنی نا مطلب جویم خبر دادا که مواقع النجوم نا مراد سشی دی دا مواقع النجوم نا مراد چکم دی دا قرآن قرآن دی وی او نجوم نا مراد قرآن دی او مواقع نا مراد سورتون دی پس سورتون دا قرآن می دی قسم می دا هر یو سورت زن تا یو چلن دی کافر تا کنه دی دغه چلن تا تا او گوره نتبا پوه شی سی انهو لقرآن یقینن دا قرآن چه دی کریمون یقینن دا قرآن کریمون عزت والا دی دا عزت والا لستر شوی کتاب دی یو صفت والا ذکر کو خوا بل صفت تگورا فی کتاب دا پلوح محفوظ کے دے پلوح محفوظ کے دے لکھے شوے دے مطنون او پٹ ساتھ لے شوے زانت ساتھ لے شوے دے اگیت شیطان نرسی گی اگیت انسان نرسی گی لا یمسو نمسکی دی قرآن لرا الا المطهرون مگر پاک خلقو نو دا یا جملہ خبری دا نو نفی دا یا نفی دا یا نهی دا فمانی که نهی دا او چه نهی شی نو بیا پا دی که دو دا غدی لا یمسوهو ندی مسا کئی دیل را خلق الا المطهرون مگر پاکان نو بیا دس سره پوشی پا غسل که سره اگر بیا نمسا کئی یو دا مانه یو دا مانه را لا یمسوهو نمسا کئی دیل را خبر دی او دا متحرین نا دا اندامونو پاک نا دی مرادو دا اندامونو پاک نا دا اقیده پاک یادی نمسا کئی یعنی نبو رسیگی علم دا قرآن تا الا المتحرون مگر پاک خلق پاکی دکی چی عقیده پاکوی اگر با قرآن دکی بلی نشید دکولی یا داوود امیر وی لوح محفوظ تا آجیره نو لا یمسوهو نرسیگی دی لوح محفوظ تا الا المتحرون مگر ملائک پاک سوک تی پاک معصوم خلق ملائک تی نو اگر تا ملائک رسیده چی انسانانو کسوک نشی رسیده تنزیل من رب العالمین نازل ده ده طرف از رب العالمین نا پینزو صفات ده قرآن ذکر کل اوز داغی نفس سوک ده دین انکار که غیت زدر ور کئی نو افا به هاد الحدیث آیا پا دی کلام بانده انتم تاسو مدهنون سکوی مداهنت کوی نرمی کوی او تفا دی قرآن سستی کوی تاسو ده قرآن بارکی دا منکرین توی تاسو پی ایمان نروڑی یا مسلمان توی تا دا قرآن خلقو تا نبیانه او تا مداهنت که خبر پتا پتا که بیان واضح کوا و تجعلون رزقكم او گرزوی تاسو برخ خپلا در رزق نمرات ته دي برخلا انکم تکذبون اگر برخ مو داده پجوان کی تاسو تکذیب کوی بس د خپل جوان مقصد د سګر دولې دي اگر تکذیب ګر دولې دي یا بعد وی در رزق نمرات ما معنا شکر دا و تجعلون رزقكم نو گرزوی تاسو شکر خپل تو کانکم تکذبون اگر شکر د دې ټول نعمتونو داده چې ته تکذیب کې ته الله کتاب ته دروغ وای ته رسول ته دروغ وای فلولا اذا بلغت الحلقوم واستخويف شو فحالت دزن كدن باندي نو فلولا الله وي ورنوا اذا بلغت الحلقوم چكلا اورسيگي دا سادي مريتا استا خودم را قدرت نيشتري چه مريتا سري سارا اورسيگي مڑکیگي اتو تقوا کے ناستي صرف کس کولے چی سمنے سے کولے وانتم حين اذن نو اذا بلغت الحلقوم تمنعونها تتا سي رامنے کي وانتم تاسو حين اذن فدغ وقت کي تنظرون تاسو ورتا گوري ونحن اقرب الیه منکم او مونږ ډیر نږدې یو الیه دې مړی ته منکم تاسو نه ولکن لا تبصرون لمغه فرشتي یا الله د کمایلې خو بشانی ها ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه ویني فلولا ان کنتم غیر مدینین نو ولنا دا فحلا ولنا دا ان کنتم غیر مدی فلولا ترجعونها دا لولا داخل پر ترجعونها له او محکم لولا پیرسو دې کې ما تاسو قاعده ویلی واغه عادت د بعد العهد یا درته نو اغل لولا چې کوم دې دوباره تکرار راغی فلولا نولینوا ان کنتم غیر مدینین کچرته نه تاسو کمزوری کړی چې وی دان ی دینو په معنا د دغه سره راضی یو سره مملوک کول مملوک چې شنو کمزوری شي کړی مالک شوی کچرته نه تاسو کمزوری کړی چې وی نو ولې تاسو ترجعونها ولې نو واپس کوی چې راځل کوم مړکی ګرادا ان کنتم صادقین کچرته یی تاسو رښتونی مطلب دا دې تاسو کمزوری یی تاسو زما مقابله نشئ کولای ما مقابله مکه وی وس نکلا مرچ نو بس خلق دری قسم شو فاما ان کان من المقربین نو دزی صادقین تو بل نو مور کئ کچر ته ودا سره دا مړی من المقربین دا اغنی زو کړه شو خلقنا نو فروح نو نعمتون دی و ریحان او تشی دی خوشبو ی دی ها دا بو توی و جنت نعیم او جنتون د نعمتون دی بس ته بیا مزیدی و اما ان کان من اصحاب الیمین او کچر ته ودی د خلاف والاونا فسلام لک نو فسلام لک نفس سلامت یا تعالی را من اصحاب الیمین ان انت من اصحاب الیمین تل چانای د خواندان د خلاف نه ال اغتری ته وکی هغه د خلاف والا نه فیقال له سلام لک او به ویل کی هغه ته چې سلامت یا تعالی را انک من اصحاب الیمین تل خواندان د خلاف نه یا دارت فسلام لک د ته ویل کیږي تسلیم لک دا خبر استاده پر منل شوی دا چې انک من اصحاب الیمین چې تل خواندان دارم دخیلات نه بس په خلاص والا او کی فنو ظلم من ها و اما ان کان من المکذبین او کچر ته ویده من المکذبین ا دروغ جن دروغ دروغ جن غنون کو در رسولان او پیغمبران او د کتابونو نا اضلین د گمراهان نا فنزل من المسکار من حمیم دا غر مو بونا وتسلیه جهنم او داخلی دل دی اورتا سجده پار سجیدو ان ها دا یقینا دا قیامت چره له حق الیقین دا حق الیقین دا حق یقینی دے حق دے یقین دے مطلب یقینی حق دے پوچھ کنا صفت موصوف تا اضافت چوی دے نو دا سدی دا یقینی حق دے چھ بالکل پرشتیا بانے دے دے کسا شک نشتا دے اللہ تعالیٰ تکم خبر در کئی فسبح بسم ربک العظیم نو فاکی بیانا و دنون در افسا العظیم چا غلوی دے دا تر دے پوری ور تا صورت واقع ختم کلا تو صورت واقع کے مضمون بارا بتا تو پوش پی کنا مضمون اول کے اتو دا قیامت و احوالو او بیا دا غی نفس پینزلس بشارتنا سابقینو تا لس اغام اصحاب الیمین تا او اتو تخویفات اصحاب الشمال تا سلور نعمتون ذکر کل او دا سلور نعمتون نفس پی تفریو کا فسد دیح بسم ربک العظیم عظمت دا قرآن پا شاہد و پا پینزو صفات سرا او بیا ور پسید دا جرون پا انکار دا قرآن و تخویفات پا حالت دا دن کدن او بیا اعاده دا سلور دری وارو فرقو او پا آخر که بیا تفری او اثبات دا قیامت داو جو پدیده بان ختم شو.